राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रातः सुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आपने कल विवेक की अपेक्षा विश्वास को ज्यादा महत्व वाला बताया। क्या विश्वास में विवेक की आवश्यकता नहीं है? विवेक की आवश्यकता है। विवेक विश्वास में, विश्वास में विवेक विरोधी विश्वास नहीं होना चाहिए। विवेक में विश्वास की जरूरत नहीं है, विवेक होना, विवेक विरोधी विश्वास नहीं होना चाहिए। मानो विश्वास वो होना चाहिए जिसमें विवेक का विरोध न हो, विवेक का समर्थन की जरूरत है। समर्थन की जरूरत है। विवेक विरोधी नहीं होना चाहिए विश्वास। जैसे संसार में विश्वास करते थे, विवेक विरोधी विश्वास है। धन में विश्वास है, कुटुंब में विश्वास है, स्त्री में विश्वास है, जीने में विश्वास है, ये विषय विवेक विरोधी विश्वास है। विवेक की जरूरत नहीं है, विवेक की विरोधी हो चाहिए विश्वास। विवेक में जड़ का, चेतन का, दोनों का ज्ञान रहता है। हाँ। और विश्वास में प्रण की वो चेतन परमात्मा में रहता है। जड़ और चेतन दोनों में अलौकिक लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थाक्षर उच्यते उत्तम पुरुषो अन्य। चेतन में लौकिक है। हाँ, चेतन जड़ है, लौकिक विवेक लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है। तो परमात्मा में जो प्रेम होता है वो प्रेम अलौकिक है, वो प्रेम अलौकिक है। ज्ञान ऐसे ज्ञान लौकिक है, क्यों? विवेक का परिणाम ज्ञान होगा। तो ज्ञान वो अक्षर अक्षर दो है ना, तो अक्षर का ज्ञान है वो लोक में हुआ। द्वाभिमोक्षो लोके, लोके इसमें द्विधा निष्ठा पुरा प्रभुता मयान भव। लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा योग परम निष्ठा लोक में है, अलौकिक में प्रेम है। ये लौकिक अलौकिक शब्द अब ख्याल आता है मेरे गीता में। लोक में कांक्षत कर्मणाम सिद्धि जंत ये देवता क्षिप्र भी मानुष्य लोक सिद्धि भक्ति कर्म जा। इनमें लोक शब्द आया, द्वार पुरुषों लोके लोक शब्द आया, द्विविधा लोकेश्मिन द्विविधा से लोक शब्द आया। और लोगों में भी जाना थी, मूल लोग न जाना थी, तो वही लोक शब्द आया। तो आज अब को लोक नहीं जानता, मूल लोग मामा जी बदले। अनित्यम असुखम लोकम प्राप्त समम, ये लोक शब्द आया। तो लोक शब्द परमात्मा ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा के लोक लोक शब्द आया है, प्रेम के लिए भगवान में लोक शब्द नहीं आया है। ये अभी इन दिनों वृत्ति गई इधर, कितना गीता में अर्थ है ऐसा पता नहीं है। प्रेम जो है परमात्मा से वो अलौकिक है, ये दो निष्ठा में नहीं है, सांख्य निष्ठा योग निष्ठा, लोकस्मिन विद्या निष्ठा लोग अस्मिन निष्ठा, ये ज्ञान कर्म योग ज्ञान योग। उसमें ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है और कर्म योग ही है ये भौतिक साधना है। लोग सुधाओ भाई और बोलो बेटा, तो लोगों में कर्म बंधन तो यही हुआ, संसार में ही बना जो मामे मशून को जाना थी वो लोग से विषय बनी है। लोक सुविधा है, लोक लोगों के जगत रहता है, लोक सुविधा जहाँ जहाँ थे वो लोक सुविधा में लाओ, लोक सुख लाओ भाई, कितना पटुड़ा हो गए। लोग आते इधर ही, लोग इधर ही आएगा, लोग संग्रह में अब संतन को सुना सी, लोक संग्रह में शिविर शु, लोक संग्रह में शिविर शु, ज्ञान को भी लौकिक बताने पर एक ज्ञान थोड़ा ज्ञान लौकिक है ना, ज्ञान अज्ञान का सापेक्ष है ना, ऐसे प्रेम भी आ सकती क्या, सापेक्ष कह सकते हैं प्रेम को भी, पर प्रेम चीज कुछ और है जो अलौकिक है। ज्ञान वो क्या है कि ज्ञान जो चीज है बोध, वो स्वरूप का बोध है, रामानाचार्य तो ज्यादा नहीं देंगे तो कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान का नाम ही है, आत्म ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान होने के बाद में परमात्मा प्रेम होता है, वो यही से मानते हैं। ये लोग अगो तो अखबार थोड़े दिन से मालूम है लोग सब किससे आया है इधर में, वो संन्यास सीमा होगा और तत्व विचार त्याग स्थिति ऋषि के सब पृथक के ऋषि सूचना, तो त्याग और संन्यास इनका विवेचन करते हुए आते, तो इसमें लोक शब्द तो नहीं आया है, परंतु सर्वकर्माण्य सदा कुरुअनुमत विपास है भगवान के आश्रय के बाद 56 से 66 तक प्रकरण है, बहुत विलक्षण प्रकरण है 56 से 66 में लिखा है, तो उसको अलग भी लिखा है अपने, और क्या नाम दिया है, सर्वकर्णा मिश्रा सर्वकर्माण्य मिश्रा कुरान पास है। शास्त्र में तो 56 चला है प्रकरण, 56 से 66 था, इसका क्या नाम दिया है, पुस्तक क्या नाम है, शरणागति है, तो ये अलग है। संन्यासी माहौल तो इसका विवेचन पिछमन में सिद्ध तो होता है, संन्यास और त्याग दोनों का, एक बार संन्यास का एक बार त्याग का, त्याग का फिर संन्यास का फिर त्याग का फिर संन्यास का है, इसके बाद में फिर वो शरणागति का है। लोग का लोग शब्द तो नहीं आया है, परंतु संन्यास और त्याग से विचित्र आया है वो, टीका में ऐसा आया नहीं है, टीका देखी गई उसमें ऐसा आया नहीं है, टीका की तो ज्ञान पक्ष की है, कई भक्ति पक्ष की है, कर्म पक्ष की तो वो महाराज गंगाधर तिलक रखते हैं, तिलक है वो कर्म योग है वो और तरह का है, तिलक का कर्मयोग और शंकराचार्य का कर्मयोग और शेठ जी का कर्मयोग, ये कर्मयोग की परिभाषा तीन तरह की है। तिलक महाराज का कर्मयोग है सिद्ध पुरुषों का और कर्मयोग है साधन गीता में, सिद्ध का नहीं है। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब साधकों का है और सिद्ध के पुरुष में कर्म नहीं होता, अकर्म होते हैं वो। कर्मा शुक्ला कृष्ण योगिनस्त्रिशाम, योगी का कर्म कर्म अकर्म वो होता है और कर्म विकर्मा कर्म शुक्ल कृष्ण और मिश्रित अधिष्ठम इष्ट मिश्रण से त्रिविध कर्म ले, तीन जगह कर्म जगह होता है लौकिक और अलौकिक। जो है ज्ञान तत्व ज्ञान हो जाता है तो तत्व ज्ञान के जो कर्म होते हैं वो अशुक्ल कृष्ण होते हैं, उसे कर्म कर्म नहीं होते। ऐसे जैसे संसार के लोग होते ऐसे कर्म नहीं होते तत्व जीवन के, तो उनमें कर्म अशुक्ला कृष्ण और कृष्ण है ना शुक्ल ऐसा कर्म है। योगी ने त्रिविध मित्रेशम अनिष्टम विष्णुम विश्व त्रिविध कर्म न फलम, ये कर्म का फल तीन तरह का होता है। ज्ञानी के कर्म नहीं होते, कर्म का अकर्म हो जाते हैं वहां कर्म सभी। मानो कर्म फल के नहीं होते, ज्ञानी के भी प्रेमी के भी कर्म योग के भी विकर्म अकर्म हो जाते हैं। मानो फल के फल के नहीं होते, आगे जन्म मर देने वाले नहीं होते और तो संसार के वे अनिष्ट इष्ट मिश्र तीन तरह कर्मों का फल होता है। ये बारहवां श्लोक है, इस पर कर्मों का विवेचन काफी बड़ा किया है साधक संजीवनी में। कर्मों का रहस्य अलग दूसरे कर्म रहस्य, उसमें इस श्लोक की व्याख्या ये है कर्म क्या है और कर्म कैसे फल देते हैं, वो प्राप्त है संचित है क्रियमान है, इनमें कर्म कैसे है, फिर फल क्या होता है, एक प्राप्त फल है एक अप्राप्त फल है और दृश्य है अदृश्य है, दृश्य अदृश्य फल प्राप्त और अप्राप्त फल ऐसे भेद किया बारहवें श्लोक में साधु संजीवनी में। तो कर्म है ज्ञानी है कर्म योगी है, इनके फल अकर्म हो जाते हैं, अगर कर्म फल दर्द नहीं होते और बंधन कारक नहीं होते। कर्मणा बद्ध जो जंतु विद्या से विमोचित है, कर्म से बंधन होता है और विद्या से मुक्ति होती है। तो ब्रह्म विद्या हम योग शास्त्र योग शास्त्र ब्रह्म विद्या है, इसमें कर्म अकर्म हो जाते हैं। लोगों में अनिष्ट मिष्ट विष्णु से त्रिविध कर्मणा फलम बहुत ही अत्याग नाम प्रेत है, न तो संन्यास अंकुचित संन्यास वो नहीं होते, त्याग वो नहीं होते और कुचित न होते ना इसलोक में पढ़ दो। कर्म बंधन से छूट जाते हैं कर्म योगी ज्ञान योगी सब। विवेकी है उसके लिए एकादश बीसवां अध्याय है, उसमें इनको कर्मयोग कामिनाम कामिनाम के कामियों के लिए कर्मयोग है और अत्यंत निर्बंधा नाम ज्ञान योग न्यासी नाम ही है, तो अत्यंत वैराग्यवान के लिए ज्ञान योग है, आसक्त के लिए कर्मयोग है, नातिशक्त और निर्बंध उसके लिए भक्ति योग है, न अत्यंत वैराग्य है न अत्यंत राग है। तीन तरह के पुरुष हुए, रागियों के लिए कर्मयोग, अत्यंत वैराग वाले ज्ञान योग और राग और वैराग दोनों आते रहते हैं साथ में रहते हैं, दूसरे भक्ति योग सीधी देने वाला है हमारा समझा। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, अब शंका का प्रसंग है इसी विषय में और नहीं। विवेक विरोधी विश्वास नहीं होना चाहिए। हाँ। विश्वास दो तरह का हो गया, एक तो विवेक विरोधी विवेक विरोधी समर्थित विवेक समर्थित नहीं है, प्रेम विवेक समर्थित नहीं है, विवेक विरोधी नहीं है, विवेक समर्थन नहीं करता। संसार का विश्वास है विवेक विरोधी विश्वास है, क्योंकि संसार नाशवान है तो नाशवान पर विश्वास करना बिल्कुल गलती है ना। ये ब्रह्म आप ब्रह्म बोलो अन लोग वहां तक विवेक है, वो विवेक विरोधी विश्वास है, वो स्वर्ग आदि का विश्वास ये सब विवेक विरोधी विश्वास है। विवेक समर्थन नहीं है विवेक का, प्रेम में विवेक का समर्थन नहीं है, विवेक का विरोध नहीं है। ये सूक्ष्म बात है देखने में, मैं विचार करो विवेक मार्गदर्शन तो करेगा ही, तभी विश्वास करेंगे हम ना। विवेक समर्थन नहीं करेगा, विवेक विरोधी का त्याग करते रहो, जो विवेक विरोधी त्याग करो फिर वो होगा प्रेम, तो विवेक विरोधी नहीं होगा पर विवेक समर्थन नहीं करेगा। मानो प्रेम में दो चीज नहीं होगी, केवल परमात्मा की तरफ ही जागृति है उसकी, साध्य और साधन दोनों ही भक्ति है, केवल भगवान की तरफ ही है। संसार से विमुख हो गया वो, तो विमुख होने पर विवेक की क्या जरूरत है, पहले पहले विवेक कर दो। बोले संसार के ऐसे विमुख होने के लिए विनाशवान का त्याग कर दो, परंतु उस नाशवान का त्याग अविनाशी को पकड़े यूं नहीं है, विश्वास है वो। इसमें गहरा उतर कर समझो और विश्वास का शंका करो। कर्मयोग की साधना जब लौकिक है तो फिर उससे अलौकिक तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? लौकिक की प्राप्ति तो कर्मयोग में त्याग है ना, कर्मयोग में त्याग है। लौकिक लौकिक अलौकिक नहीं है, बहुत कड़ा शब्द कहा है मैंने, कर्मयोग भौतिक साधना। भौतिक तो बंधन होता है, तो कर्म भौतिक है तो कर्म योग भी भौतिक है। भाव और अभाव ये दोनों एक जगह रहते हैं, एक जगह ही करते हैं। तो कर्म योग क्या है? संसार के भौतिक काम करते हुए इससे ऊंचा उठना, तो क्रिया और फल इन दोनों का त्याग हमारा होगा। कर्म योग में त्याग होगा तो भौतिक चीजों का त्याग होगा। भौतिक चीज क्रिया और पदार्थ दो है, खास प्रकृति का कार्य है, एक क्रिया एक पदार्थ है। तो कर्मयोग क्यों होगा? क्रिया को तो ग्रहण किया है, भोग का त्याग किया है, निष्काम कामना नहीं है, तो कामना से रहित होने से कर्म क्या करेगा? संसार की तरफ ही प्रभाव होगा, नहीं तो कर्म का अपनी तरफ प्रभाव होता है। ये मैं कर्म करता हूँ इसका फल मेरे को मिले, ये कर्म कर्म होता, कर्म योग नहीं होता ये। अरे कर्म का फल मेरे नहीं, ना कर्म में आसक्ति है ना फल में आसक्ति है, ना अकर्म में आसक्ति है, इन आसक्ति नहीं हो तब कर्म योग होता है। इन बातों में समझने वाले बहुत कम थे, आप ये बात समझो ये पता नहीं लगेगा। इन विषय में जो अध्यात्म विषय में उतरे कह रहे हैं वे आदमी पूछे वे बात विचार करे, आप नहीं समझते भाषा। जब कर्मयोग में आसक्ति नहीं रहेगी, कर्मयोग की साधना में त्याग की मुख्यता है, आसक्ति ममता इनकी त्याग की मुख्यता है, फिर ये भौतिक साधन कैसे हुए? मानो भौतिक द्वारा ही होगा ना, मन इंद्रियां शरीर अंतकरण पदार्थ ये सब भौतिक चीजें है ना, तो भौतिक का त्याग करना कर्मयोग में। समता, समता ब्रह्म का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप समता, असमत्वम योग उचित है, योग का खास नाम समत्वम है। इसलिए गीता में नहीं आया भौतिक, भौतिक से गीता में नहीं आया है।